بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سورة العنكبوت مکی سورۃ دے نزول کی 50 تیایم د سورہ روم نرستو د متففین نمک کے نازل لے دا سورۃ مکی سره مربوط دے یو په دې طریقہ چې مکی تشجیع علی الدعوه ذکر کړه په دعوت تشجیع او عقیده د موسی علی السلام ته په دې سورۃ کې تشجیع ذکر کړي په جهاد فی الدعوه چې په دې دعوت کې خو جهاد او کوشش وکړه دوی مکی ذکر او تشجیع په دې چې وګوره مصائب برداشت کیږي په دې لار کې وره ته تشجیع او په مقاصد د مصائب او اجمالی نو دې سورۃ کې تفصیل کړي د انواع او د مصائب او ښا چې دا د مصائب راتلی شي نو دریم دا چې مخکې صورت کې هجرت د موسی علی السلام ذکر وو په دې صورت کې ترغیب ورکی هجرت ته وګوره قصص کې ذکر وو د فتنې د فرعون د طرف نه په بنی اسرائیل موسی علی السلام په قوم باندې او په دې صورت کې تشجیع د پوښ داسې فتنو کې ښا چې ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين درې وایي دوی دارنګي اخر د سورې قصص کې اشاره وکړه کنه هجرت د نبی له سلام ته لکه ما چې وی ان الذي فرض عليك القران کې او توجی دار تا په دې دې ځنه او باشي خو بیا بدل درازي لکه څنګه چې موسی عليه السلام د مصر نه په داسې حالاتو کې وو ته چې غیر هغه د قتل پروګرام کړو او بیا هغه مصر ته الله واپس کړو یا لکه څنګه چې موسی عليه السلام د مور د غیږ نه الله روشت کو غیته الهام شو او بیا د غیږ نه راوست دارنګي سورې قصص کې ذکر شوی و براعت د مشرکین او د الیهو مینس کې چې الیه به د غینه براعت کوي د دې صورت کې به وی چې یو بل باندې بلانه کوم کوي بیا داو د صورت هغه هولم به دار چې تشجیع د په ابتلا د مصائب او محنو په فرول او نشر د توحید کې دغه دا زم آیات کې ذکر کوي چې خامخا به امتحان راځي صرف په دې نه خلاصېږي چې ایمان میراول دی ایمان میراول دی ازمه پر کې پتا دا زم آیات کې به نو دویم دا چې کوم منکر دین هغه له دنیا د عذاب نه نشي بچ کېدی او د آخرت د عذاب نه نشي بچ کېدی لکه څلورم آیات کې ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون دا د دعوی صورت کې چلیږي او دا د واقع حقیقت کې وګوري کنه نو دعوی د توحید ته راجی دي چې هغه درې ځله په دې صورت کې ذکر کړل 41 42 46 کې او بیا دا غي اثبات کړل پرد د انواع او د شرک ضرور که سم اشراق دا غیر د کړلې شرک په تصرف شرک په علم شرک په عبادت شرک په دعا په یولس آیاتونو کې ښه او اسماء الحسنا په کې یولس ذکر دي خلاصه دا ده چې دې صورت کې سلور بابونه دي پرم به باب د سوار لس آیات پورې په دې کې دوه داوی ذکر کوي په دې درې آیاتونو کې او دا غیر نرستو سلورم آیات پورې نه چلیږي او دا غیر نرستو چې بیا وګوري کنه نه ابتلاعات ذکر کوي چې سلور قسم ازمیختونه برازي په سلور سيزونو ډولم به ذکر کوي تینځم او شپږم کې او بیا بشارت ذکر کوي اونکي ویم به ذکر کوي پاتم کې او بیا بشارت ذکر کوي پنهم کې دریم به ذکر کوي پلسم کې او حکمت به ذکر کوي په ولسم کې سلورم به ذکر کوي په دولسم کې او تخفیف به د خلقو ته ذکر کوي بیا لسم کې ان شاء الله تفصیلی بیا کوم چې والا غسړې دې چ هغه کوششونه کوي امید ده دا چې د الله سره به مخ کېږم پنځم پیغام آیات کې کنه نو دا غره لپاره بشارت نو دوی مغه ده چې کله والدین هغه لګي مور او پلار هغه شرک ترا بلی نو اتم آیات کې ذکر کوي چې دا غي نه مني پداسې ځای کې نو بشارت ولا ذکر کوي نه هم آیات کې نو دوی مغه ده چې د عام خلکو تر طرف نه تکلیف دی او بدرت دی لسم آیات کې ذکر کوي حکمت دا غي ذکر کوي او رسم کې نو سرورم چې نو هغه دعوت د مداهنین او مکذبینو دې ته چې راشه مړ زموږ د غلار غوړه کنه نو دوله ساعت کې باغ ذکر کې ایدو بیا تخفیف ذکر کې تیار نشي دا څلور قسمه امتحانات برازي نو دویم باب دی یو سل وخات پورې په دې کې څلور اقسام د ابتلا ذکر کړي په ذکر کولو د څلور انبیای کرامو علیهم الصلوات والتسلیمات اول ابتلا دا په مجاهدې د وګد عمر چې ډېر زمانه بیان کړلې او حال دا چې قوم انکار کوي نوح علیہ السلام مسله به ذکر کی سوال نسبیندل سیات کې نه نیم سو کال مسلسل دعوت چلولې دا ډېر اوږد زمانه ده ډېر لوی ابتلا ده او ډېر لوی عمر پکې هغه خرج کړل دی اوږد ابتلا ده دین ابتلاء په دعوت التوحید شپاره سولس کې بیا به زجری په تکذیب تلس کې بیا به اثبات د باس بعد الموت نل شل کې بیا به اخباری بده چې خلقو دا غوري موجی عاجز دي هیڅ نشي کولی او تخویب به ذکر کړي د 23 کې او تکذیب د قوم به ذکر کړي د خلقو بیا اراده تعذیب دو پیغمبر چې ابراهیم علیه السلام او چغی ولګي دو ورته وشتو د شپاره سيات نه والا او شاته پوری به هغه چلی نو دریم ابتلا ده په استهزاء چې قوم لګي استهزاء کوي انبیاءونه عذاب طلب کوي وګوره واقعا د لوط علیه السلام او بیا الله پاکي عذاب رو لګي کنه آتش آیات نواله 15 درش وره نو سلورم وګوره قوم تکذیب کړل نو پیغمبر په دې مبتلا شوی دی شعیب علیه السلام شپږ درش وره درش آیات کې به ذکر کی بیا به د اقوام مکذبه او سلورو هلاکت ذکر کی عاد ثمود فرعون سره د هامان او قارون اته درش نه هدرش کی او سلور اقسام د عذاب به ذکر کی په سلوي خیات او درې دوی می داوی سره تعلق دی نو دریم باب دی دغه آیات کریمه نه تر شپږ 50 پورې معنی دا یو سلويخ نه شپږ 50 پورې په دې باب کې رد به مشرکین په سبیل د تمثیل په یو سلوي خیات کې او دلیل عقلی ذکر کړي صفات اربع ذکر کړي د الله سره ترغیب نه دې ته چې په امثال او مثالونو باندې ځان پوهه وي ګوره دو سلويخ سلور سلويخ کې بیا تشجیع ورکول په ذکر د سلور امور او دعوت پینځه سلويخ شپږ سلويخ کې بیا زجر د منکرینو د سره اثبات د صداقت رسول نه په سلورو طریقو او ته سلويخ نه سلويخ یو 50 کې بیا زجر دې چې دی په تلوار عذاب غواړي د دنیا 350 کې او اخروی عذاب په سلور 50 کې او سلور احوال د منکرینو ذکر کړي یو دا چې اتیان به بدید عذاب راځي نه صافه احاطه به کوي د جهنم د دینه په دې عذاب راغړيږي دی به عذاب سکی 350 سلور 50 کې سلورم باب بیا لږ شپږ 500 سات اخره بولې دي او په دې کې ذکر کړي ابتلا په هجرت او ترغیب غي ته په سلورو طریقو شپږ 500 او 500 اته 500 شپته کې بیا عقلي دلایل درې ذکر کړي او په هر واحد کې چې ګوري هر یو دلیل کې نو سلور سلور اشیاء په کې ذکر دي ها دا صورت ټول په سلورو سلورو چلیږي او دا دلالت کوي په تصلي مهاجرين او سره د اثبات د توحید بیا زواجر سلور ذکر کړي سلور شپته 15 شپته او شپته 10 شپته کې او خاتمه کې بیا اخر کې داوړم به ذکر کی د صورت پشان تر ابتدا د صورت نه هش پېته کې ډیره پاره چې اول او اخر دی اول موافق شي کړه او کله اثر سورن کبوت په یو بل طریقه دا چلا چې صرف په دې باندې کار نه کیږي چې یو سړی وي امننا او هم لا یفتنون نه ته دې باندې به سلور فتنه راځي لکه څنګه چې په سلور او انبیاو باندې راغلي په دیو پامن کې شي د مشابهت د سرور او د اقوامونه د سرور او اقوامو د مشابهت نه سره د سرور انواع او د عذاب نه پس د دینه چې د دعوت ورکي سرور صفات د الله تجر توحید صفات دي په سرور خصال د داعی چې د دعوت ورکوونکی په سرور خصلتو نه سره د سرور طریقو د صداقت الرسول نه او تصدیق وکي د سرور او غږ ذکر کوي او دارنګه تحذير بور کوي د سرور احوال د منکرینو کله چې د مبتلا شي په هجرت او دله تسلی ورکیږي بیا په سلور او بشارات او بیا سلور نعمتونه ذکر کوي او نور سلور نعمتونه او زجر دي د سلور او خصال او د ناکار خوینو د مشرکانو نه نو کله چې د دا مقام ته ورسی نو دله بشارت ورشي بشارت بوته او چې اوشي په هدایت او په نصرت باندې د تر رباعیات وي خلاص سلور سلور پکې ذکر دي د صورت کې دا په بل نه حج باندې وا ایا وسان ترتیب سره داسې مولې شي چې صورت کې د سلور سلور سيزونو ذکر دي دا اول نظر اخره سلور ابتلاءات وګوره ابتلاء بالموت تنظیم آیات کې ابتلاء بالمجاهده شپږم آیات کې افتتان بالوالدین اتم آیات کې افتتان بالمداهره دا لسم آیات کې دا مخالفت دعوا مو دي کنه نو سلورم تدهین باندې دا دولس آیات کې دا بالموت او بالمجاهده دا یو دي اصل کې نو سلور ابتلاءات نور دی واقعا د نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام سلور انبیاء به ذکر کی سلور عذابونه به ذکر کی سلویخ آیات کی اور دینه پسغه مسله مثال سره واضح کی چې افتتان په دې مسلې دی یو سلویخ آیات کی او بیا سلور آیاتونه دی مثال سره متعلق دی سلور پکې زواجر دی سلور امور دی چې دا غي تعلق د هجرت سره دی سلور پکې نکتیری دلیل اعتراضی کی سلور پکې نور زواجر دی بیا ته په دې ته ټایم ملي شي اجمالی خلاصه دا څنګه ویل شي چې دوه دعوی دي د صورت او داغه سره متعلق آیاتونه دي بیان نقلی دلایل دي چې متعلق دي د دواړو دعوو سره بیا مثال د شرک او ترغیبات دی هجرت مختصر وایا بسم الله الذی احاط کل شیء بقدرته فاز جندا الرحمن الذی عم جميع العباد نعمه حتى اقروا بذلک الرحیم الذي من على اهل الصفا بالنجاة وهدايته سبل الخير خاص ممدد دنم دا اللہ اغا ذات چه حاته کلی دا حرس اے حاته کلی دا اریوسیز دی راگیر کلی دا پخفل قدرت کے نو عزت ورکلی دا خفل لخ کرلا رحمان ذات دے اغا چه عام کلی دا طول عبادو تا نعمتون اخفل طول و بندگانو تا نعمتون اخفل تردی چه غی اقرار کلی بدے رحیم ذات دے اس وسی احسان کلی پا صفا والا اخلاص والا خلقو چه غی دا نجات نصیب کلی و ہدایت و تکلی دا نیکی دا لارو علیف لام میم الله پوئیگی پا معنی دا دے کلماتو پا معنی اللہ پوئیگی بار بار تیر شوی دی داول نشورو و ترخیر پوری دغا خبر شوی دا چکم دے که مقطعات رازی اللہ پوئیگی دا دے پا معنی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون داولن بے داول دا صورت خان آیا گمان کئی دا خلق چلی با پریخو دیشی ان یقولوا آمنا د دې وجنه چې وی چې مونږ ایمان راولې او هم لا یفتنون حال دا چې په دې باز مه نشي کېده د دې څه خیال لې چې صرف پامنا بخلاصي کوم چې بس مسلمان مې وګوره موس کوم وګوره روزه نیسم وګوره د تلاوت کوم وګوره ذکرونه کوم نو په دې بخلاصي نه نه فتنه بخا مخرازي او حدیث کې چې دا راغلي دي چې نبی له سلام چې الله تشي کله په یو قوم باندې امتحان راولي فتنه افقبزني اليك غير مفتون ما ځان ته داسې والي چې په ما فتنه نه راغلي دا غي معنا څه ده معنی دا نه چې الله ما په امتحان کې کامیاب کې کنه دا غي نه مې و باسي په امتحان کې مې پرې دې ما په امتحانات برازي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دور دی چې د مکې د مشرکانو ډېر ایزاده ډېر تکلیف دی ملګری ډېر کړه او کې مهنت کې اخته دي حباب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لراغے دا بلال رضی اللہ عنہ پشان ډیر مشرکان او سره ډیر زیاتی کړی دي د سره هم ډیر زیاتی کړی تر دې چې سروټ کې به تکا ته وګړولې دا غي د پاسه کوم نو نو د بدن نه بچ کوم چربی او واز د ویلې شو را سروټ کې پمړې شو ها چې دا غي نخې اخره پوره دا په ملا کې وي اغه صحابي دي چې دوه مشقتونه برداشت کړی دي نبی علیہ السلام ته وي الا تدعو لنا الا تستنصر لنا ته زمونږ د پاره دوه انغوړې د الله نه زمونږ د پاره د الله نه مدد نه طلب کې مونږ باندې دا حالات دي نبی له سلام مو ته په غوسه کې وي په یاد ساته یو خبره الا ان من کان قبلکم کان یوزع من شعر علی مفرق راس احده فتخلص الی قدم الا یصرفوا ذلک عن دینه ته کسان داسې وو چې روبې نیول مشرکان او کافرو ته په سر به ولا ارکی خدا او تر اخیره پورې به رسوله په مینز دې دوکو لیکن بیا هم هغه خپل دین باندې بکل کو او امنهم من يمشط بامشات الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يصرف ذلك عن دينه سو په کې داسې چې د اوس په منګز منګز کړو وخه ولا یو خو ورزول اړو کې بل خو پنجره پاتې شو او بیا هم تر اخیره پورې په دین کې کو تا خو دې راغې امتحانات برازي مصائب وي تکالیف وي د مرزونو په شکل کې وي د غریبې په شکل کې وي دا امتحانات دي مختلف امتحانات وي نو دا صرف په دې کار نه کېږي چې آمنا او باب بیا لاس نه باسه ما ګولې برو باسه دا وهم لا یفتنو هغه خپل کېږي خامخا به کېږي او دا ځکه به کېږي چې قانون دی ولقد فتن الذين من قبلهم او یقینا امتحان کړو مونږ پاګه کسانو چې مخکې د دین دي دا ولي دنیا کې الله دا سختي ولي راولي فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين دا نتیجې د امتحان ښا نو خامخا ښکارا کوي الله هغه کسان چې رښتینی په خپل داوا کې او خامخا ښکارا کوي الله دروغجن خلقو ته چې پته ولګي کنه از غاری او په بریدو لاس وی چې د مسلمانې دا خو چې سختی او تکلیف او مصیبت او مشقت راغی او دې پاګې کې مخلق او په خپل خبره باندې نه پته لګي چې دا بالکل صادق دی په خپل داوا کې اذن یا لمن الله بار بار مله دویلی دا مطلب نه چې الله خامخا ځان خبري پاغه کسانه لا ته مخ نه پټله دې ته وی علم په معنا د ظهور معنا الله ښکارا کوي نور ته ښکارا کوي چې وګوره دا پکې غو صادق مصیبتونه تکلیفونه عرصه برداشت کړو نه خو د حق لارې نه پرېږي دا الله د دین د بیان نو پاغه عمل نه مخ نه وړولې دا پکې رښتینه او دا بل څه دروغجنو چې کله سخته پیراله نو په یو باسه منافق وکړه او دنیا کې دغه نمونه لري دي چې سخت راشي تاسو د رشي سورې حج کې ومن الناس مې عبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه دی چې په هیڅ سخت ده نو دې زر غاړو باسي خو هیڅ پکې نیمه دې سختو کې وینم الله عزوجل به خامخ کار کوم سرګندوم به کار کوم به خلکو ته فل يعلم ان الله ام حسب الذين يعملون السيئات دې زنه دمه دعوه د صورت ذکر کړي آیا ګمان کوي هغه کسان چې دې کینا روا شرک کوي بدعات کوي ګناهونه کوي معاصیو کې اختدي آی یسبقونا چې بچبشي زمونږ د عذاب نه دې څه خیال لې چې کوم ناروا کوم دا الله دا حکم خلاف ورزی کوم د محمد رسول الله د سنت خلاف روانه ما زه به د عذاب نه بچم ناروا هم کوي او بیا به دا مو چې زبر عذاب نه بچ کیږم سا ما يحكمون ډیر غلطه فیصله ده چې دا غلطه کوي بد دا غچ دی څه فیصله کوي ښا دا نکېږي دا غبه مدعا چې کوم کسان ناروا کوي نو دنیا کې به و بالي کو دنیا کې بچوم شو نو د آخرت خو دې کړه دایره خو بچ کیږي نه عذاب به راځي د دنیا هم او د آخرت هم او دا حقیقت دی چې کوم کافرون په دنیا کې دی کنه او هغه د حق خلاف دی د قران او د سنت ته وګوره بیا غته د دنیا مصائب به بيومي هغه په مرزي عذابونو په شکل کې ایمان والا باندې خو درجات ولو چتی ښه هغه حدیث کې راځي چارا سخت تر دې پوری چې د لار ته زغې پخ پکې مات شي کنه هم داغي ولا الله اجر ورکړي ښه مسلمان لا اجر ورکړي لیکن د اجر نور کې د باندې عذاب دی نو کله داسې مصائب او امتحانات تکالیف شي کله راشي نو دې ته قتل پکار دی چیرې واقعي د دین کله کې ما که په دین کله کې ما راغلي دی نو خوشاله شه خوشاله کې خاص هم سلب په خوشاله دو بیمار وتا تکلیفونه وپیراله صفکه داسې او تابعینو کې چې د الله نه سوال کړو یا الله ما همیشه نه جوړه ساتي ځکه د نه جوړاغه فضایل وریدل کنه خو چې ستاره دین د کار نه پاتې نشي چې دین کار نه پاتې نشي نو دا هغه ورسره نه تر مقام ته بوه یو خو به منظم کو دا به کو خپل کار پکې کو ته به چلی دا تکلیف وته و ناغه تکلیف د اجر باعث ته کنه او دا چې کوم ناروا کوي الله وی او دې په غلطو کې اختدي او خیال دار چې بس د الله نه فنای مزنی ملیدلې ما چر ناروا کړی دی هغه د زنخ کارما دا هغه رسول د سنت نافرمانی نکړل په غم کې او په خاده کې حضور جمعات کې نو ګنده الله نه بزو بچم الله وی چرته هم نشي بچ کېږي سا اما يحكمو نا قومن کان يرجو لقاء الله د دې مې دعوی سره مسلسل خبر کې ځکه خلق بیا کلوي چې جی د توحید او سنت دا مسله پرې راته چې کومه مسلې کې دا ډېر ګرانې مسلې دي څوک به ووجني نا الله جل شانه ولید امر نه سوک بچ کیدون کیشتا من کان یرجو لقاء الله سوک یا کید لری د پیشه د الله فین اجل الله لات یقینا لته د الله خامخ راتلن کدا د مرګ نه بلا سوک بچی په دنیا کې کافر هم دا منی چې مرګ راتلن کړي نو معنا مرګ خو برازی او هو السمیع او غلی اوریدون کی د هاري خبره العلیم په له په حالات د مخلوق بل نو بیا به دی وي مړه نو ولې تکلیفونه وچ سه پیدا ده پکې ځان په کړاو کې او په تکلیف کې اچولل نه الله وي ومن جاهدا ترغیب د جهاد ته ومن جاهدا څوک چې ځان یې وکړاو فإنما یجاهد لنفسه نو یقینا دې ځان کړی د خپل فائدې لپاره د خپل فائدې لپاره لګیا دی وي الله بولا اجرونه ورکی ثوابونه ورکی رد پوره یقین دی چې آخرت او قیامت راتلونکي دی زبر دنیا نه زم او چې څنګه دنیا نه لاړم نو په ما قیامت قائم شو لومبه منزل زما شروع شو او کته وای چې نه دلته چې کړهونه کومه او دا ډوره سختې برداشت کوم نو معاذ الله غني الله ته پیدا ده نه ان الله لغني بهشکه الله به حاجت دي ان العالمین مخلوقات نه هغه به حاجت لري هغه دي ضرورت نشته ساعت ضرورت دي خپل پیدا لپاره منډه ترلې پتا چې نن کوم تکلیفونه دي کوم مجاهده ته کې کړهونه کې کنه دا رزان د پیدا لپاره دی او کلزان له ثوابونو انډي جوړ کړل الله او الله دې ته حاجت نه لري ښه ان الله لغني بشک الله به حاجت ده به پروا دي ان العالمین د مخلوقات بیا ته ګوره تلک الدار الاخره آغا کور د اخرت نجالها خاص کو یمون او دا مراد دی جنت ته او تلک د غید اوچت شان د پاره ذکر کړو دا اوچت شان والا جنت نجعلها مونږه خاص کوول للذین غکس هغه چالا لا یریدون علوا فی الارض چې نغواړي لوی کول په دنیا کې ولا فساد او نروانه کول فساد کول ولا عاقبت للمتقین او خان جام د پاره د پرهیزګارانو دی من جاء بالحسنته چا چې راتلو کړو په نیکه فله خیر د پاره غرواله دی غره بدله ده منها داغینه کې دوجی ومن جا بسیئه او چا چې راتلو کړل په بده شرک کفر وکړو فلا یذل الذین عملوا السیئات نو سزا نشي ورکې دی هغه کسانو ته چې عمل کړی د نارواو الا ما کانوا یعملون وګر هغه یهودی چې کوله ان الذی بشکا غزات فرض علیک القرآن چې فرض کړی دی پتا باندې رسول د قرآن خلق ته تبلیغ د قرآن یا عمل په د قرآن لرادک الی ما خامخ هغه واپس کوي تعالی زید واپس ایتا قل وایا دی تربی عالمو رب زما خط وده من جا بالهدى پاغچا چرات للو کی په ہدایت ومن هو بی ضلال مبین او پاغچا چی په گمراهی ښکارا کې وما كنت ترجو او نه ویته چې امید دې کوه یلقا الیک الکتاب دا چې در بکلی شي تا د کتاب الا رحمتا من ربک مگر د وجد رحمت در ابستانه من مگر در کړلې مونږ ته د وجد رحمت در ابستانه فلا تکونن ظهیرا للکافرین په چرې مکه گا پوشتی او حمایتی د کافرو فلا يصدنك عن آيات الله والذين اذا كافر تعالى آياتنا ده الله نه مر د عمل کول نه باغی دا بیان دا غینا بعد از اون ذلت الیکا پس د دینه شرالی کلی شوی دی تا تا ودعو الى ربك او مش خلق را بلا توحید در خپلتا عبادت در خپلتا ولا تكونن من المشركين او چرم کیګت د مشرکانو نه ولا تدعوا الله اله اخر اور امدد شموائے سرد اللہ نا بل معبود تا لا الہ الا ہو نشکے دے بل معبود بے داغو کلو شیئن حالکن الا وجہ ہر سیز فنا کی دن کے دے سوا دو مخداغنا دو وجہ داغنا یا دا ذات دا اللہ نا یا ہر عمل باطل لے مگر آغا چوشی دا اللہ دا رضا دا پارا لہو الحکمو خاص اغلل اختیار دا فیصلو الیہ ترجعونو غطبو گرزول شیطاسو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پویږي په معنا د دې کلماتو احسب الناس آیا ګمان کوي دا خلق ان یترکو د دې خبرې آیا ګمان کوي دا خلق ان یترکو چې پری بخو دي شي دي ان یقولوا آمنا د دې وجنا چې وې دي شي ایمان راولې مونږه وهم لا یفتنون حال دا چې په دې باز میخ نشي کېدی ولقد فتن الذين من قبلهم او یقینا امتحان او ازمیخ کړو مونږ په کسانو چې مکه د دینو فليعلمن الله الذين صدقوا نو خامخا ضرور کارکی اللہ آغا کسان چی رشتے ویلی دی پا دعوی کے رشتی نی دی پا قول کے پا عمل کے رشتے ویلی دی اولی آلمن الکاذبی نو خامخا ضرور کارکی دروغ جن ام حسبن لذین یعملون السیئات آیا گمان کئی آغا کسان چی کئی ناروا این یسبقونا دا چی بچ بشی زمون دا عذابنا سا اما یحکمون بدا دا آغا فیصلہ چی دی کئی من کان یرجو لقا اللہ سوک چی عقید لری دا پیش ہے دا اللہ نو دې مجاهدو کی فإن عجل الله لآت نو یقینا نیټه د الله خامخاراتون کې دا مر خامخاراتون کې دي او وسمی ولالیم هغه یوري دونکي د هغه خبره په حالات او ټول مخلوق فل ومن جاهد او سوچ چې ځانه کړه او فإنما یجاهدو نو یقینا دې ځان کړی لنفسه د خپل فائدې لپاره ان الله بشکا الله تعالی لغنی خامخا به حاجت له عن العالمین د مخلوقاتنا